काल मान, ब्रह्म देव मानव पितृ सौर सावन चांद्र नक्षत्र तथा बृहस्पत्य, ये नौ मान होते हैं। इस लोक में इन नौ मानों में से पांच के ही द्वारा व्यवहार होता है, किंतु उन नौ मानों का व्यवहार के अनुसार पृथक पृथक कार्य बताया जाएगा। सौर मान से ग्रहों की सब प्रकार की गति भगन आदि जाननी चाहिए, वर्षा का समय तथा स्त्री के प्रसव का समय सावन मान से ही ग्रहण किया जाता है। वर्षों के भीतर का घटीमान आदि नक्षत्र मान से ही लिया जाता है। यज्ञोपवीत, मुंडन, तिथि एवं वर्षेश का निर्णय तथा पर्व उपवास आदि का निश्चय चांद्रमान से किया जाता है। बृहस्पत्यमान से प्रभव आदि संवत्सर का स्वरूप ग्रहण किया जाता है। उन मानों के अनुसार 12 महीने का उनका अपना अपना विभिन्न वर्ष होता है। बृहस्पति की अपनी मध्यम गति से प्रभव आदि नाम वाले 60 संवत्सर होते हैं। प्रभव, विभव, शुक्ल, प्रमोद, प्रजापति, अंगरा, श्रीमुख, भाव, युवा, धाता, ईश्वर, बहुधन्य, प्रमाथी, विक्रम, वृष, चित्रभानु, सुभानु, तारण, पार्थिव, व्यय, सर्वजित, सर्वधारी, विरोधी, विकृत, खर, नंदन, विजय, जय, मनमत, दुर्मुख, हेमलम, विलंब, विंडकारी, शर्वरी, प्लव, शुभकृत, शोभन, क्रोधी, विश्वासु, प्रवाहु, पलवंग, कीलक, सौम्य, समान, विरोधकृत, प्रभावी, परमादि, आनंद, राक्षस, अनल, पिंगल, कालयुग, सिद्धार्थ, रौद्र, दुर्मति, धुंधवी, रुधिर, रोदारी, रक्ताक्ष, क्रोधन तथा शय, ये 60 संवत्सर जानने चाहिए। ये सभी अपने नाम के अनुरूप फल देने वाले हैं। 5 वर्षों का युग होता है। इस तरह 60 संवत्सरों में 12 युग होते हैं। उन युगों के स्वामी क्रमशः इस प्रकार जानने चाहिए। विष्णु, बृहस्पति, इंद्र, लोहित, त्वस्ता, अहिर्बुंद, पितर, विश्वदेव, चंद्रमा, इंद्रग्नि, अश्विनी कुमार तथा भग। इसी प्रकार युग के भीतर जो 5 वर्ष होते हैं उनके स्वामी क्रमशः अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, ब्रह्मा और शिव हैं। संवत्सर के राजा, मंत्री और धान्येश रूप ग्रहों के बलाबल का विचार करके तथा उनकी तात्कालिक स्थिति को भी भलीभांति जान करके संवत्सर का फल समझना चाहिए। मकर आदि 6 राशियों में 6 मास तक सूर्य के भोग से सौम्यायन अर्थात उत्तरायण होता है। वह देवताओं का दिन और कर्क आदि 6 राशियों में 6 मास तक सूर्य के भोग से दक्षिणायन होता है। वह देवताओं की रात्रि है। ग्रह प्रवेश, विवाह, प्रतिष्ठा तथा यज्ञोपवीत आदि शुभ कर्म माघ आदि उत्तरायण के मास में करने चाहिए। दक्षिणायन में उक्त कार्य त्याज्य माने गए हैं। अत्यंत आवश्यकता हो तो उस समय पूजा आदि यत्न करने से शुभ होता है। माघ से 2-2 मासों की शिशिर आदि 6 ऋतुएँ होती हैं। मकर से 2-2 राशियों में सूर्य भाग के अनुसार क्रमशः शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, ये 3 ऋतुएँ उत्तरायण में होती हैं। और कर्क से 2-2 राशियों से सूर्य भोग के अनुसार क्रमशः वर्षा, शरद और हेमंत, ये 3 ऋतुएँ दक्षिणायन में होती हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक चांद्रमास होता है। सूर्य की 1 संक्रांति से 2 संक्रांति तक सौर मास होता है। 30 दिनों का 1 सावन मास होता है। और चंद्रमा द्वारा सब नक्षत्रों के उपभोग में जितने दिन लगते हैं उतने अर्थात 27 दिनों का 1 नक्षत्र मास होता है। मधु, माधव, शुक्र, शुचि, नभ, नभस्य, इश, उर्ज, सह, सहस्य, तप और तपस्य, ये चित्र आदि 12 महीनों की संज्ञाएं हैं। जिस मास की पूर्णमासी जिस नक्षत्र से युक्त हो उस नक्षत्र के नाम से ही उस मास का नामकरण होता है। जैसे जिस मास की पूर्णिमा चित्रा नक्षत्र से युक्त हो उस मास का नाम चित्र होता है और वह पूर्णमासी भी उसी नाम से विख्यात होती है, जैसी चैत्री, वैशाखी आदि। प्रत्येक मास के 2 पक्ष क्रमशः देव पक्ष और पितृपक्ष हैं। अन्य विद्वान उन्हें शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष कहते हैं। ये दोनों पक्ष शुभ अशुभ कार्यों में सदा उपयुक्त माने जाते हैं। ब्रह्मा अग्नि विरंचि विष्णु गौरी गणेश यम सर्प चंद्रमा कार्तिकेय सूर्य इंद्र महेंद्र वासव नाग दुर्गा दंडधर शिव विष्णु हरि रवि काम शंकर कलाधर यम चंद्रमा विष्णु काम और शिव के सब शुक्ल प्रतिपदा से लेकर क्रमशः 29 तिथियों के स्वामी होते हैं। अमावस्या नामक तिथि के स्वामी पितर माने गए हैं। तिथियों की नंद आदि पांच संज्ञा प्रतिपदा आदि तिथियों की क्रमशः नंदा भद्रा जया रिक्ता और पूर्णा ये पांच संज्ञाएं मानी गई हैं। 15 तिथियों में इनकी 3 आवृत्ति करके इनका पृथक पृथक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। शुक्ल पक्ष में प्रथम आवृत्ति को 1, 2, 3, 4, 5 ये तिथियां अधम, द्वितीय आवृत्ति की 6, 7, 8, 9, 10 ये तिथियां मध्यम, तृतीय आवृत्ति की 11, 12, 13, 14, 15 ये तिथियां शुभ होती हैं। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की प्रथम आवृत्ति की नंद आदि तिथियां इस शुभ तृतीय आवृत्ति की मध्यम और तृतीय आकृति की अनिष्टप्रद अधम होती हैं। दोनों पक्षों की 8, 12, 6, 4, 9, 14 ये तिथियां पक्षरंध्र कही गई हैं। इन्हें अत्यंत रुक्ष कहा गया है। इनमें क्रमशः आरंभ की 4, 14, 9, 9, 25 और 5 घड़ियां सब शुभ कार्यों में त्याग देने योग्य हैं। अमावस्या नवमी को छोड़कर अन्य सब विषम तिथियां 3, 5, 7, 11, 3 सब कार्यों में प्रशस्त हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा मध्यम है, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा शुभ है। षष्ठी में तेल, अष्टमी में मांस, चतुर्दशी में और एवं पूर्णिमा और अमावस्या में स्त्री का सेवन त्याग दें। अमावस्या षष्ठी प्रतिपदा द्वादशी सभी पर्व और नवमी इन तिथियों में कभी दातन नहीं करना चाहिए। व्यतिपात संक्रांति एकादशी पर्व रवि और मंगलवार तथा षष्ठी तिथि और वैधृति योग में उपटन का निषेध है। जो मनुष्य 10वीं तिथि में आंवले से स्नान करता है उसको पुत्र की हानि उठानी पड़ती है। त्रयोदशी को आंवले से स्नान करने पर धन का नाश होता है और द्वितीया को उससे स्नान करने वाले के धन और पुत्र दोनों का नाश होता है। इसमें संशय नहीं है। अमावस्या नवमी और सप्तमी इन 3 तिथियों में आंवले से स्नान करने वाले के कुल का विनाश होता है। जो पूर्णिमा दिन में पूर्ण चंद्रमा से युक्त हो अर्थात जिसे रात्रि के समय चंद्रमा कलाहीन हो वह पूर्णिमा अनुमति कहलाती है और जो रात्रि में पूर्ण चंद्रमा से युक्त हो वह राका कहलाती है। इसी प्रकार अमावस्या भी 2 प्रकार की होती है जिसमें चंद्रमा की किंचित कला का अंश शेष रहता है वह सिनी वाली कही गई है और जिसमें चंद्रमा की संपूर्ण कला लुप्त हो जाती है वह अमावस्या कुहू कहलाती है। युग आदि तिथियां कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी सतयुग की आदि तिथि है। इसी दिन सतयुग का प्रारंभ हुआ था। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की पुण्यमी तृतीया त्रेता युग की आदि तिथि है। मघा की अमावस्या द्वापर युग की आदि तिथि और भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी कलयुग को आदि तिथि है। ये सब तिथियां अति पुण्य देने वाली कही गई हैं। मनवादी तिथियां कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी, अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की नवमी, चैत्र की शुक्ला तृतीया, भाद्रपद शुक्ला तृतीया, पौष शुक्ला एकादशी, आषाढ़ शुक्ला दशमी, माघ शुक्ला सप्तमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, सावन की अमावस्या, पूर्णिमा फागुन की पूर्णिमा, आषाढ़ की पूर्णिमा, कार्तिक की पूर्णिमा, ज्येष्ठ की पूर्णिमा और चैत्र की पूर्णिमा ये 14 मनवादी तिथियां हैं। ये सब तिथियां मनुष्यों के लिए पितृकर्म में अत्यंत पुण्य देने वाली होती हैं। गत छाया योग भादों के कृष्ण पक्ष की शुक्ल आदि क्रम से भाद्रपद और कृष्णपद, कृष्ण आदि क्रम से अश्विनी कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी में यदि सूर्य हस्त नक्षत्र में और चंद्रमा मघा में हो तो गजत छाया नामक योग होता है जो पितरों के पार्वण आदि श्राद्ध कर्म में अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाला है। किसी एक दिन में 3 तिथियों का स्पर्श हो तो 6 तिथि तथा एक ही तिथि का 3 दिन में स्पर्श हो तो अधिक तिथि होती है। ये दोनों ही निंदित हैं। जिस दिन सूर्य उदय से सूर्य अस्त पर्यंत जो तिथि रहती है उस दिन वह अखंड तिथि कहलाती है। यदि सूर्य अस्त से पूर्व ही समाप्त होती है तो वह खंड तिथि कही जाती है। शन तिथि कथम, प्रत्येक तिथि में तिथि तिथि का मान का 15वां भाग शन तिथि कहलाता है, अर्थात प्रत्येक तिथि में उस तिथि से आरंभ करके 15 तिथियों के अंतर्भोग होते हैं तथा उस शन तिथियों का भी आधा शन तिथर्द शन कारक होता है। वार प्रकरण, रवि स्थिर, सोम चर, मंगल क्रूर, बुध अखिल संपूर्ण, गुरु लघु, शुक्र मृदु और शनि तीक्ष्ण धर्म वाला है। वारों में तेल लगाने का फल, जो मनुष्य रविवार को तेल लगाता है वह रोगी होता है। सोमवार को तेल लगाने से कांति बढ़ती है, मंगलवार को व्याधि होती है, बुध को तेल अभ्यंग से सौभाग्य की वृद्धि होती है, गुरुवार को सौभाग्य की हानि होती है, शुक्रवार को भी हानि होती है तथा शनिवार को तेल लगाने से धन संपत्ति की वृद्धि होती है। रवि आदि वारों का आरंभ काल, जिस समय लंका में भूमध्य रेखा पर सूर्योदय होता है उस समय से सर्वत्र रवि और वारों का आरंभ होता है। उस समय से देशांतर लंकोदय काल से अपने उदय काल का अंतर और चरार्ध घटी तुल्य आगे या पीछे अन्य देश में सूर्योदय हुआ करता है। जो ग्रह बलवान होता है उसके वार में जो कोई भी कार्य किया जाता है वह सिद्ध हुआ करता है, किंतु जो ग्रह बलहीन जातक अध्याय में कहे हुए बल से रहित होता है उसके वार में बहुत यत्न करने पर भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। सोम, बुध, बृहस्पति और शुक्र संपूर्ण शुभ कार्यों में शुभप्रद होते हैं। अन्य वार शनिवार, ऐतवार और मंगलवार क्रूर क्रम में इष्ट सिद्धिदायक होते हैं। सूर्य का वर्ण लाल है, चंद्रमा गोर वर्ण के हैं, मंगल अधिक लाल हैं, बुध की कांति दूर्वा दल के समान श्याम है, गुरु का वर्ण स्वर्ण के सदृश पीत है और शुक्र श्वेत और शनि कृष्ण वर्ण के हैं। इसलिए उन ग्रहों के वारों में इनके गुण और वर्ण के अनुरूप कार्य ही सिद्ध एवं हितकर होते हैं। निंद्य मुहूर्त, रविवार से आरंभ करके रवि में 7-5-4, सोम में 6-4-7, मंगल 5-3-2, बुध में 4-2-5, गुरुवार में 3-1-8, शुक्रवार में 2-7-3 और शनि में 1-6-8 ये पहरार्ध क्रमशः कुलिक, उपकुलिक और वार वेला कहे गए हैं। इनका मान आधे पहर का समझना चाहिए। प्रत्येक वार में शनिवार कथन, जिस वार में शनिवार जानना हो उस वार में प्रथम शनिवार उसी वारपति का होता है, उससे छठे वारिश का द्वितीय, उससे भी छठे का तृतीय, इस प्रकार छठे छठे क्रम से दिन रात में 24 शनिवार काल होरा या होरा होते हैं। एक एक शनिवार का मान 2.5-2.5 घटी या 1 घंटा है। शनिवार का प्रयोजन, जिस वार में जो कर्म शुभ या अशुभ कहा गया है वह उसके शनिवार में भी उसी प्रकार शुभ अशुभ समझना चाहिए। नक्षत्र अधिपति कथन, 1 दस्त्र अश्विनी कुमार, 2 यम, 3 अग्नि, 4 ब्रह्मा, 5 चंद्र, 6 शिव, 7 अदिति, 8 गुरु, 9 सर्प, 10 पितर, 11 भग, 12 अरेम्मा, 13 सूर्य, 14 विश्वकर्मा, 15 वायु, 16 इंद्र और अग्नि, 17 मित्र, 18 इंद्र, 19 राक्षस, 20 जल, 21 विश्वदेव, 22 ब्रह्मा, 23 विष्णु, 24 वसु, 25 वरुण, 26 अजैकवाद, 27 अहिर्बुंध्य और 28 पूसा। ये क्रमशः अभिजीत सहित अश्विनी आदि 28 नक्षत्रों के स्वामी कहे गए हैं। नक्षत्रों के मुख, पूरा फाग्नि, पूरा वशाट, पूर्व भाद्रपद, मघा, आश्लेषा, कृतिका, विशाखा, भरणी, मूल, ये नौ नक्षत्र अधोमुख नीचे मुख वाले हैं। इनमें बिल प्रवेश, कुआं, भूईवर या पाताल आदि में जाना, गणित, भूत साधन, लेखन, शिल्प, चित्र आदि कला, कुआं खोदना तथा गाड़े हुए धन को निकालना आदि सब कार्य जो हैं वो इन नक्षत्रों से सिद्ध होते हैं। अनुराधा, मृगशिरा, चित्रा, हस्त, ज्येष्ठा, पुनर्वसु, रेवती, अश्विनी और स्वाति, ये नौ नक्षत्र त्रियक सामने मुख वाले होते हैं। इनमें हल जोतना, यात्रा करना, गाड़ी बनाना, पत्र लिखकर भेजना, हाथी, ऊंट आदि की सवारी करना, गधे, बैल आदि से चलने वाले रथ बनाना, नौका पर चलना तथा भैंस, घोड़े आदि संबंधी कार्य करने चाहिए। रोहिणी, श्रवण, आद्रा, पुख्य, शतविशा, धनिष्ठा, उत्तर फाग्नि, उत्तराषाढ़ और उत्तर भाद्रपद, ये नौ नक्षत्र उधर मुख ऊपर मुख वाले कहे गए हैं। इनमें राज्य अभिषेक, मंगल विवाह आदि कार्य, गजरोहन, ध्वजारोहण, मंदिर निर्माण, तोरण, फाटक बनाना, बगीचे लगाना, चार द्वारे बनवाना आदि सब कार्य जो हैं इसमें सिद्ध होते हैं। नक्षत्रों की ध्रुव आदि संज्ञा, रोहिणी, उत्तराफाग्नि, उत्तर आषाढ़ और उत्तर भाद्रपद, ये ध्रुव नामक नक्षत्र हैं। हस्त, अश्विनी और पुख्य, ये शिप्र संज्ञक हैं। विशाखा और कृतिका, ये दोनों साधारण संज्ञक हैं। धनिष्ठा, पुनर्वसु, सतविशा, स्वाति और नक्षश्रवण, ये चार संज्ञक हैं। मृगशिरा, अनुराधा, चित्रा तथा रेवती, ये मृदु नामक नक्षत्र हैं। पूर्व फाग्नि, पूर्व आषाढ़, पूर्व भाद्रपद और भरणी, ये उग्र संज्ञक नक्षत्र हैं। मूल आद्रा, आश्लेषा और ज्येष्ठा, ये तीक्ष्ण नामक नक्षत्र हैं। ये सब अपने नाम के अनुसार ही फल देते हैं, इसलिए इन नक्षत्रों में इनके नाम के अनुरूप ही कार्य करने चाहिए। करण, वेद, मुहूर्त, चित्रा, पुनर्वसु, श्रवण, हस्त, रेवती, अश्विनी, अनुराधा, धनिष्ठा, मृगशिरा और पुख्य, इन नक्षत्रों में करण वेद हितकर होता है। हाथी और घोड़े संबंधी कार्य, अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुख्य, हस्त, चित्रा और स्वाति, इनमें तथा स्थिर संज्ञक नक्षत्रों में हाथी संबंधी सब कृत्य करने चाहिए तथा इन्हीं नक्षत्रों में घोड़े के भी सब कृत्य शुभ होते हैं, किंतु रविवार को इन कृत्यों का त्याग कर देना चाहिए। अन्य पशु कृत्य, चित्रा, शतविशा, रोहिणी तथा तीनों उत्तरा, इन नक्षत्रों में पशुओं की कहीं से लाना या ले जाना शुभ होता है, परंतु अमावस्या, अष्टमी और चतुर्दशी को कदापि पशुओं का कोई कृत्य नहीं करना चाहिए। प्रथम हल प्रवाह, हल जोतना, मृदु, ध्रुव, शिप्र और चार संज्ञक नक्षत्र, विशाखा, मघा और मूल, इन नक्षत्रों में बैलों द्वारा प्रथम बार हल जोतना शुभ होता है। सूर्य जिस नक्षत्र में हो उससे पिछले नक्षत्र से तीन नक्षत्र हल के आदि मूल में रहते हैं, इनमें प्रथम बार हल जोताने से बैल का नाश होता है। इसके आगे तीन नक्षत्र हल के अग्रभाग में रहते हैं, इनमें हल जोतने से वृद्धि होती है। इससे आगे के पांच नक्षत्र उत्तर पार्श्व में रहते हैं, इनमें लक्ष्मी प्राप्त होती है। तीन शूलों में नौ नक्षत्र रहते हैं, इनमें हल जोतने से कृषक की मृत्यु होती है। उससे आगे पांच नक्षत्रों में संपत्ति की वृद्धि होती है, फिर उससे आगे के तीन नक्षत्रों में प्रथम बार हल जोतने से श्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं। बीज वपन, मृदु, ध्रुव और शिप्र संज्ञक नक्षत्र, मघा, स्वाति, धनिष्ठा और मूल, इनमें धान्य के बीज बोना श्रेष्ठ होता है। इस बीज वपन में राहु जिस नक्षत्र में हो उससे तीन नक्षत्र लांगल चक्र के अग्रभाग में रहते हैं, इन तीनों में बीज वपन से धान्य का नाश होता है। उससे आगे के तीन नक्षत्र गले में रहते हैं, उसमें बीज वपन से जल की अल्पता होती है। उससे आगे के बारह नक्षत्र उदर में रहते हैं, उसमें बीज बोने से धान्य की वृद्धि होती है। उससे आगे के चार नक्षत्र लांगल में रहते हैं, इसमें निस्तंडु तत्व होता है, अर्थात धान में दाने नहीं लगते, केवल भूसी मात्र रह जाती है। उससे आगे के पांच नक्षत्र नाभि में रहते हैं, इसमें प्रथम बीज वपन से अग्नि भी प्राप्त होता है। इस चक्र का विचार बीज वपन में अवश्य करना चाहिए। रोग विमुक्त का स्नान, स्थिर संज्ञक पुनर्वसु आश्लेषा रेवति मघा और स्वाति, इन नक्षत्रों में तथा सोम और शुक्र के दिन रोग मुक्त पुरुष को पहले पहल स्नान नहीं करना चाहिए। नित्यारंभ, उत्तर फाग्नी, उत्तर अषाढ़, उत्तर भाद्रपद, अनुराधा, ज्येष्ठा, धनिष्ठा, सतभिषा, पुख्य, हस्त्र और रेवति, इन नक्षत्रों में नृत्य आरंभ नाट्य विद्या का प्रारंभ उत्तम कहा गया है। रेवति से 6 नक्षत्र पूर्वार्ध योगी, आद्रा से 12 नक्षत्र मध्य योगी और धनिष्ठा से 9 नक्षत्र प्रार्ध योगी हैं। इनमें से पूर्व योगी में यदि वर और कन्या दोनों के नक्षत्र बढ़ते हों तो स्त्री का स्वामी में अधिक प्रेम होता है। मध्य योगी में हो तो दोनों में परस्पर समान प्रेम होता है और प्रार्ध योगी में दोनों के नक्षत्र हों तो स्त्री में पति का अधिक प्रेम होता है। बृहित, सम और अधम नक्षत्र, सतभिषा, आद्रा, अश्लेषा, स्वाति, भरणी और ज्येष्ठा, ये 6 नक्षत्र जघन्य अर्थात अधम कहे गए हैं। ध्रुव संज्ञक पुनर्वसु और विशाखा, ये नक्षत्र बृहित श्रेष्ठ कहे जाते हैं। तथा अन्य नक्षत्र सम संज्ञक हैं। इनका विशोपन मान क्रमशः 30, 90 और 60 घड़ी कहा गया है। यदि द्वितीयातिथि को बृहित संज्ञक नक्षत्र में चंद्र उदय हो तो अन्न का भाव सस्ता होता है। सम संज्ञक नक्षत्र में चंद्र दर्शन हो तो अन्न आदि के भाव में समता होती है और जघन्य संज्ञक नक्षत्र में चंद्र उदय हो तो उस महीने में अन्न का भाव महंगा हो जाता है। यात्रा करने वाले को जय तथा प्राजय देने वाले नक्षत्र, अश्विनी, कृतिका, मृक्षरा, पुख्य, मूल, चित्रा, श्रवण, तीनों उत्तरा, पूर्व भाग्नी, मघा, विशाखा, धनिष्ठा, इतने नक्षत्र कुल संज्ञक हैं। रोहिणी, ज्येष्ठा, पुनर्वसु, स्वाति, देवति, हस्त, अनुराधा, पूर्व भाद्रपद, भरणी और अश्लेषा, ये नक्षत्र अकुल संज्ञक हैं। शेष नक्षत्र कुल अकुल संज्ञक हैं। इनमें कुल संज्ञक नक्षत्रों में विजय की इच्छा से यात्रा करने वाले राजा की प्राजय होती है। अकुल संज्ञक नक्षत्र में यात्रा करने से वह निश्चय ही शत्रु पर विजय प्राप्त करता है और कुल अकुल संज्ञक नक्षत्रों में युद्धार्थ यात्रा करने पर शत्रुओं के साथ संधि होती है अथवा यदि युद्ध हुआ तो दोनों में समानता सिद्ध होती है, किसी एक पक्ष की हार या जीत नहीं होती। द्विपुष्कर, त्रिपुष्कर योग, रवि, शनि या मंगलवार में भद्रा, 2, 7, 12 तिथि तथा विषम चरण वाले नक्षत्र कृतिका, पुनर्वसु, उत्तर भाग्नि, विशाखा, उत्तराषाढ़ और पूर्व भाद्रपद हों तो इन तीनों के संयोग से त्रिपुष्कर नामक योग होता है तथा उन्हीं रवि, शनि और मंगलवार एवं भद्रा तिथियों में 2 चरण वाले नक्षत्र मृक्षरा, चित्रा और धनिष्ठा हों तो द्विपक्षर योग होता है। त्रिपुष्कर योग त्रिगुण 3 गुण वाले और द्विपुष्कर रोग द्विगुणित दुगुने लाभ और हानि को देने वाले हैं। अतः इनमें किसी वस्तु की हानि हो तो उस दोष की शांति के लिए 3 गौदान या 3 गऊओं का मूल्य तथा द्विपुष्कर दोष की शांति के लिए 2 गौदान या 2 गऊओं का मूल्य ब्राह्मणों को देना चाहिए। इससे उक्त तिथि, वार और नक्षत्र संबंधी दोष का निवारण हो जाता है। पुख्य नक्षत्र की प्रशंसा, पाप ग्रह से विद्ध या युक्त होने पर भी पुख्य नक्षत्र बलवान होता है और विवाह छोड़कर वह सब शुभ कर्मों में अभिष्ट फल देने वाला होता है। नक्षत्रों में योग ताराओं की संख्या, अश्विनी आदि अभिजीत सहित 28 नक्षत्रों में क्रमशः 3, 3, 6, 5, 3, 1, 4, 3, 5, 5, 2, 2, 5, 1, 1, 4, 4, 3, 11, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 100, 102 और 32 योग ताराएं होती हैं। अपने अपने आकाशीय विभाग में जो अनेक ताराओं का पुंज होता है उसमें जो अत्यंत उद्दीप्त चमकीली ताराएं दिख पड़ती हैं वे ही योग ताराएं कहलाती हैं। नक्षत्रों से वृक्षों की उत्पत्ति, जितने भी वृक्ष अर्थात श्रेष्ठ वृक्ष हैं उनकी उत्पत्ति अश्विनी से हुई है, भरणी से, यमक जुड़े हुए दो वृक्ष, कृतिका से गूलर अर्थात उदुम्बर, रोहिणी से जामुन, मृक्षरा से खैर, आद्रा से काली पाकड़, पुनर्वसु से बांस, पुख्य से पीपल, अश्लेषा से नाग केसर, मघा से बरगद, पूर्व फागनी से पलाश, उत्तर फागनी से रुद्राक्ष का वृक्ष, हस से अरिष्ट अर्थात रीठे का वृक्ष, चित्रा से श्री वृक्ष अर्थात बेल का वृक्ष, स्वाति से अर्जुन वृक्ष, विशाखा से विकंकत जिसकी लकड़ी से कलछियां बनती हैं, अनुराधा से बकुल मोल श्री का वृक्ष, ज्येष्ठा से विष्टि वृक्ष, मूल से सर्ज अर्थात शाल का वृक्ष, पूर्ण आषाढ़ से अशोक का वृक्ष, उत्तर आषाढ़ से कटल का, श्रवण से आग का, धनिष्ठा से शमी वृक्ष, शतविशा से कदम, पूर्व भाद्रपद से आम्र वृक्ष, उत्तर भाद्रपद से नीम का पेड़ तथा रेवती से महुआ की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार ये नक्षत्र संबंधी वृक्ष कहे गए हैं। जब जिस नक्षत्र में शनिश्चर विद्यमान हो उस समय उस नक्षत्र संबंधी वृक्ष का यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। योगों के स्वामी यम, विश्वदेव, चंद्र, ब्रह्मा, गुरु, चंद्र, इंद्र, जल, सर्प, अग्नि, सूर्य, भूमि, रुद्र, ब्रह्मा, वरुण, गणेश, रुद्र, कुबेर, विश्वकर्मा, मित्र, षडानंद, सावित्री, कमला, गौरी, अश्विनी कुमार, पितर और अदिति, ये क्रमशः विश्वकम्भ आदि 27 योगों के स्वामी हैं। निंद योग, वैधृति और व्यतिपात ये दोनों महापात हैं। इन दोनों को शुभ कार्यों में सदा त्याग देना चाहिए। परिक योग का पूर्वार्ध और वज्र योग के आरंभ की 3 घड़ियाँ, गंड और अति गंड की 6 घड़ी, व्याघात योग की 9 घड़ी और शूर योग की 5 घड़ी सब शुभ कार्यों में निंदित हैं। इन 9 निंदित योगों वैधृति, व्यतिपात, परिक, विष्कम्भ, वज्र, गंड, अतिगंड, व्याघात और शूल, ये क्रमशः पुनर्वसु, मृक्षरा, मघा, आश्लेषा, अश्विनी, मूल, अनुराधा, पुख्य और चित्रा, ये 9 मूर्धा मस्तक के नक्षत्र माने जाते हैं। एक उद्धरण रेखा लिखें, फिर उसके ऊपर 13 तिरछी रेखाएं अंकित करें, ये खारजूर चक्र कहलाता है। इस चक्र में ऊपर कहे हुए निंद्य योगों में उनके मूर्धा नक्षत्र को रेखा के मस्तक के ऊपर लिखकर क्रमशः 28 नक्षत्रों को लिखें। इनमें यदि सूर्य और चंद्रमा एक रेखा में विभिन्न भाग में पड़े तो उन दोनों का परस्पर का दृष्टिपात एकार्गल दोष कहलाता है, जो शुभ कार्य में त्याज्य है। परंतु यदि सूर्य और चंद्रमा में कोई एक अभिजित में हो तो वैध दोष कहलाता है। प्रत्येक योग में अंतर्भोग, 12 पल रहित 2 घड़ी के मान से एक एक योग में 27 योग बीतते हैं। करण के स्वामी और शुभ शुभ विभाग, इंद्र, ब्रह्मा, मित्र, विश्वकर्मा, भूमि, हरित प्रिया, लक्ष्मी, यम, कलि, रुद्र, सर्प तथा मरुत, ये 11 देवता क्रमशः बालव, कोलव, तेतिल, घर, वणिज, विष्टि, शकुनी, चतुष्पद, नाग और किष्थुग्र, इन 11 कारणों के स्वामी हैं। इनमें भाव से लेकर 6 करण शुभ होते हैं, किंतु विष्टि नामक करण क्रम से आया हो या विपरीत क्रम से किसी भी दशा में वह मंगल कार्य में शुभ नहीं है। विष्टि के अंगों में घटी और फल, विष्टि के मुख में 5 घटी, गले में 1, हृदय में 11, नाभि में 4, कटी में 6 और पुच्छ में 3 घड़ियाँ होती हैं। मुख की घड़ियों में कार्य आरंभ करने से कार्य की हानि होती है। गले की हड्डी घड़ी में मृत्यु, हृदय की घड़ी में निर्धनता, कटी की घड़ी में उन्मत्ता, नाभि की घड़ी में पतन तथा पुच्छ की घड़ी में कार्य करने से निश्चय ही विजय प्राप्त होती है। भद्रा के बाद जो 4 स्थिर कारण हैं वे मध्यम हैं, विशेषता नाग और चतुष्पद। महूर्त कथन, दिन में क्रमशः रुद्र, सर्प, मित्र, पितर, वसु, जल, विश्वदेव, विधि अर्थात अभिजित, ब्रह्मा इंद्र, इंद्राग्नि, राक्षस वरुण, अर्यम्मा और भग, ये 15 मुहूर्त जानने चाहिए। रात्रि में शिव, अजपाद, अहिर्बुद्ध, पूसा, अश्विनी कुमार, यम, अग्नि, ब्रह्मा, चंद्रमा, अदिति, बृहस्पति, विष्णु, सूर्य, विश्वकर्मा और वायु, ये क्रमशः 15 मुहूर्त व्यतीत होते हैं। दिन मान का 15वां भाग दिन के मुहूर्त का मान है और रात्रि मान का 15वां भाग रात्रि के मुहूर्त का मान समझना चाहिए। इससे दिन और रात्रि में शन नक्षत्र का विचार करें। वारों में निंद्य मुहूर्त, रविवार को अर्यम्मा, सोमवार को ब्रह्म तथा राक्षस, मंगलवार को पितर और अग्नि, बुधवार को अभिजित, गुरुवार को राक्षस और जल, शुक्रवार को ब्रह्म और पितृ तथा शनिवार को शिव और सर्प मुहूर्त निंद्य माने गए हैं, इसलिए इन्हें शुभ कार्यों में त्याग देना चाहिए। मुहूर्त का विशेष प्रयोजन, जिस जिस नक्षत्र में यात्रा आदि जो जो कर्म शुभ या अशुभ कहे गए हैं वे कार्य उस नक्षत्र के स्वामी के मुहूर्त में भी शुभ या अशुभ होते हैं, ऐसा समझकर उस मुहूर्त में सदा वैसा कार्य करने या त्याग देने चाहिए। भूकंप आदि संज्ञान से युक्त नक्षत्र, सूर्य जिस नक्षत्र में हो उससे 7वें नक्षत्र की भूकंप, 5 की विद्युत, 8वें की शूल, 10वें की अशनि, 18वें की केतु, 15वें की दंड, 19वें की उल्का, 14वें की निर्घात पात, 21वें की मोह, 22वें की निर्घात, 23वें की कंप, 24वें की कुलिश और 25वें की परिवेश संज्ञा समझनी चाहिए। इन संज्ञाओं से युक्त चंद्र नक्षत्रों में शुभ कर्म नहीं करने चाहिए। सूर्य के नक्षत्र में से आश्लेषा, मघा, चित्रा, अनुराधा, रेवति तथा श्रवण तक की जितनी संख्या हो उतनी ही यदि अश्विनि में चंद्र नक्षत्र तक की संख्या हो तो उस पर दुष्ट योग का संपात अर्थात रुद्र के प्रचंड अस्त्र का प्रहार होता है, अतः उसका नाम चंडीश चंड अयोध्य योग है, उसमें शुभ कर्म नहीं करने चाहिए। क्रकच योग, प्रतिपदा आदि तिथि को तथा रवि आदि वार की संख्या मिलाने से यदि 13 हो तो वह ककृच योग होता है जो शुभ कार्यों में अत्यंत निंदित माना गया है। संवर्त योग, रविवार को सप्तमी और बुधवार को प्रतिपदा हो तो संवर्त योग जानना चाहिए, ये शुभ कार्य को नष्ट करने वाला होता है। आनंदादि योग, आनंद, कालदंड, धूम्र, धाता, सुधाकर, धवाक्ष, केतु, श्रीवत्स, वज्र, मुग्धर, छत्र, मित्र, मानस, पदम, लुम्ब, उत्पात, मृत्यु, कान, सिद्धि, शुभ, अमृत, मुसल, अंतक, कुंजर, राक्षस, चर, सुस्थिर और वर्धमान, ये क्रमशः पठित 28 योग अपने अपने नाम के समान ही फल देने वाले कहे गए हैं। इन योगों को जानने की रीति, रविवार को अश्विनी नक्षत्र से, सोमवार को मृग शिरा से, मंगलवार को आश्लेषा से, बुधवार को हस्त से, गुरुवार को अनुराधा से, शुक्रवार को उत्तराषाढ़ से और शनिवार को शतभिषा से आरंभ करके उस दिन के नक्षत्र तक गणना करने पर जो संख्या हो उसी संख्या वाला योग उस दिन होगा। सिद्धि योग, रविवार को हस्त, सोमवार को मृगशिरा, मंगलवार को अश्विनी, बुधवार को अनुराधा, बृहस्पति को पुख्य, शुक्रवार को रेवती और शनिवार को रोहिणी हो तो सिद्धि योग होता है। रवि और मंगलवार को नंदा, शुक्र को, सोमवार को भद्रा, बुधवार को जिया, गुरुवार को रिक्ता और शनिवार को पूर्णा हो तो मृत्यु योग होता है, अतः इसमें शुभ कर्म नहीं करें। सिद्धि योग, शुक्रवार को नंदा, बुधवार को भद्रा, मंगलवार को जिया, शनिवार को रिक्ता और गुरुवार को पूर्ण तिथि हो तो सिद्धि योग कहा गया है। दग्ध योग, सोमवार को एकादशी, गुरुवार की षष्ठी, बुधवार को तृतीया, शुक्रवार को अष्टमी, शनिवार की नवमी और मंगलवार को पंचमी तिथि हो तो दग्ध योग कहा गया है। ग्रहों के जन्म नक्षत्र रविवार को भरणी, सोमवार को चित्रा, मंगलवार को उत्तराषाढ़, बुधवार को धनिष्ठा, गुरुवार को उत्तरफाग्नि, शुक्रवार को ज्येष्ठा और शनिवार को रेवती। ये क्रमशः सूर्य आदि ग्रहों के जन्म नक्षत्र होने के कारण शुभ कार्य के विनाशक होते हैं। यदि रवि आदि वारों में विशाखा आदि चार नक्षत्र हों, अर्थात रविवार को विशाखा से, सोमवार को पूरषाढ़ से, मंगलवार को धनिष्ठा से, बुध को रेवती से, गुरुवार को रोहिणी से, शुक्र को पुख्य से और शनि को उत्तराफाग्नि, चार चार नक्षत्र हों तो क्रमशः उत्पात, मृत्यु, कांड और सिद्ध नामक योग कहे गए हैं। परिहार, ये जो ऊपर विधि और वार के संयोग से तथा वार और नक्षत्र के संयोग से अनिष्टकारक योग बताए गए हैं, ये सब हूनों के देश भारत के पश्चिम उत्तर भाग में, बंगाल में और नेपाल देश में ही त्याज्य हैं। अन्य देशों में ये अत्यंत शुभप्रद हैं। सूर्य संक्रांति कथन, रवि आदि वारों में सूर्य की संक्रांति होने पर क्रमशः घोरा, ध्वांक्षी, महोत्री, मंदा, मंदाकिनि, मिश्रा तथा राक्षी, ये संक्रांति के नाम होते हैं। उक्त घोरा आदि संक्रांतियाँ क्रमशः सूद, शूद्र, चोर, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रि, गौ आदि पशु तथा चारों वर्णों से अतिरिक्त मनुष्यों को सुख देने वाली होती हैं। यदि सूर्य की संक्रांति पूर्वान में हो तो वह क्षत्रियों को हानि पहुँचाती है, मध्यान्ह में हो तो ब्राह्मणों को, अपरान्ह में हो तो वैश्यों को, सूर्य अस्त समय में हो तो शूद्रों को, रात्रि के प्रथम प्रहर में हो तो पिशाच को, द्वितीय प्रहार में प्रहर में हो तो निशाचरों को, तृतीय प्रहरों में हो तो नाट्यकारों को, चतुर प्रहर में हो तो गोपालकों को और सूर्योदय समय में हो तो लिंगधारियों अर्थात वेशधारी, बहुरूपियों, पाखंडियों तथा आश्रम या संप्रदाय के चिन्ह धारण करने वालों को हानि पहुँचती है। यदि सूर्य की मेष संक्रांति दिन में हो तो संसार में अनर्थ और कलह पैदा करने वाली है, रात्रि में मेष संक्रांति हो तो अनुपम सुख और सुभिक्ष होता है तथा दोनों संध्याओं के समय हो तो वह वृष्टि का नाश करने वाली है। करण संक्रांति व सूर्य के वाहन भोजन आदि भाव आदि 11 कारणों में संक्रांति होने पर क्रमशः सिंह, बाघ, सुअर, गधा, हाथी, भैंसा, घोड़ा, कुत्ता, बकरा, बैल और मुर्गा, ये सूर्य के वाहन होते हैं तथा भुशुंडी, गदा, तलवार, लाठी, धनुष, बर्छी, कुत, भाला, पाश, अंकुश, अस्त्र और 11 बाण, इन्हें क्रमशः सूर्य देव अपने हाथ में धारण करते हैं। अन्न, खीर, भिक्षान, पकवान, दूध, दही, मिठाई, गुड़, मधु, घृत और चीनी, ये भव आदि की संक्रांति में क्रमशः भगवान सूर्य के हविष्य भोजन होते हैं। सूर्य की स्थिति, भाव, वणिज, विष्टि, बालव और गर, इन कारणों में सूर्य बैठे हुए, कोलव, शकुनी और किंस्तुघ्र, इन कारणों से खड़े हुए और चतुष्पद, तेतिल और नाग, इन तीन कारणों में सोते हुए संक्रांति करते एक राशि से दूसरी में जाते हों तो इन तीन अवस्थाओं की संक्रांति में प्रजा को क्रमशः धर्म, आयु और वर्षा के विषय में समान, श्रेष्ठ और अनिष्ट फल प्राप्त होते हैं तथा ऊपर कहे हुए अस्त्र, वाहन और भोजन तथा उससे अजीव का या व्यवहार करने वाले मनुष्य आदि प्राणियों का अनिष्ट होता है एवं जिस प्रकार सोए बैठे खड़े हुए संक्रांति होती है उसी प्रकार सोए बैठे और खड़े हुए प्राणियों का अनिष्ट होता है। नक्षत्रों की अंध अक्ष आदि संज्ञाएं, रुद्री नक्षत्र से आरंभ करके चार चार नक्षत्रों को क्रमशः अंध, मंद नेत्र, मध्य नेत्र और सुलोचन माने और पुनः आगे इसी क्रम से सूर्य के नक्षत्र तक गिनकर नक्षत्रों की अंध आदि चार संज्ञाएं समझें। संक्रांति की विशेष संज्ञा, स्थिर राशियों वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, इसमें सूर्य की संक्रांति का नाम विष्णुपदी, द्विस्वभाव राशियां मिथुन, कन्या, धनु और मीन। इसमें षड क्षिति मुखा तुला और मेष में विषुवत, मकर में सौम्यायन और कर्क में याम्यायन ये संज्ञा होती हैं। पुण्यकाल याम्यायन और स्थिर राशियों की विष्णुपद संक्रांति में संक्रांति काल से पूर्व 16 घड़ी। द्विस्वभाव राशियों के षड क्षिति मुखा और सौम्यायन संक्रांति में संक्रांति काल के पश्चात 16 घड़ी तथा विषुवत मेष तुला संक्रांति में मध्य संक्रांति काल से 8 पूर्व और 8 पश्चात की 16 घड़ी का समय पुण्यदायक होता है। सूर्योदय से पूर्व की 3 घड़ी प्रातः संध्या तथा सूर्य अस्त के बाद की 3 घड़ियां साय संध्या कहलाती हैं। यदि साय संध्या में याम्यायन या सौम्यायन कोई संक्रांति हो तो पूर्व दिन में, और प्रातः संध्या में संक्रांति हो तो पर दिन में सूर्य उदय के बाद पुण्यकाल होता है। जब सूर्य की संक्रांति होती है उस समय प्रत्येक मनुष्य के लिए जैसा शुभ या अशुभ चंद्रमा होता है उसी के अनुसार इस महीने में मनुष्यों को चंद्रमा का शुभ या अशुभ फल प्राप्त होता है। किसी संक्रांति के बाद सूर्य जितने अंश भोग कर उस संक्रांति के आगे अंश संक्रांति करे उतने समय तक संक्रांति या ग्रहण का जो नक्षत्र हो वह तथा उसके आगे पीछे वाले दोनों नक्षत्र उपनयन और विवाह आदि शुभ कार्यों में अशुभ होते हैं। संक्रांति या ग्रहण जनित अनिष्ट फलों की शांति के लिए तिलों की ढेरी पर 3 त्रिशूल वाला त्रिकोण चक्र लिखें और उस पर यथाशक्ति स्वर्ण रखकर ब्राह्मणों को दान दें। ग्रह गोचर तारा के बल से चंद्रमा बलि होता है और चंद्रमा के बलि होने पर सूर्य बलि हो जाता है तथा संक्रमणकारी सूर्य के बलि होने से अन्य सब ग्रह भी बलि समझे जाते हैं। अपनी जन्म राशियों से 3, 11, 10, 6 स्थान में सूर्य शुभ होता है, परंतु यदि क्रमशः जन्म राशि से ही 9, 5, 4 तथा 12वें स्थान में स्थित शनि के अतिरिक्त अन्य ग्रहों से वह विद्ध ना हो तभी शुभ होता है। इसी प्रकार चंद्रमा जन्म राशि से 7, 6, 11, 1, 10 तथा 3 में शुभ होते हैं। यदि क्रमशः 2, 12, 8, 5, 4 और 9 वे में स्थित बुध से भिन्न ग्रहों से विद्ध ना हो, मंगल जन्म राशि से 3, 11, 6 में शुभ हैं। यदि क्रमशः 12, 5 तथा 9वें स्थान में स्थित अन्य ग्रह से विद्ध ना हो, शनि भी अपनी जन्म राशि से इन्हीं 3, 11, 6 स्थानों में शुभ है। यदि क्रमशः 12, 5, 1 स्थानों में स्थित सूर्य के सिवा अन्य ग्रहों से विद्ध ना हो, बुध अपनी जन्म राशि से 2, 4, 6, 8, 10 और 11 स्थानों में शुभ हो, यदि क्रमशः 5, 3, 9, 1, 8 और 12 स्थानों में स्थित चंद्रमा के सिवा अन्य किसी ग्रह से विद्ध ना हो, गुरु जन्म राशि से 2, 11, 9, 5 और 7 इन स्थानों में शुभ होते हैं। यदि क्रमशः 12, 8, 10, 4 और 3 स्थानों में स्थित अन्य किसी ग्रह से विद्ध ना हो, इसी प्रकार शुक्र भी जन्म राशि से 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12 तथा 11 स्थानों में शुभ होते हैं। यदि क्रमशः 8, 7, 1, 10, 9, 5, 11, 6, 3 स्थानों में स्थित अन्य ग्रह से विद्ध नहीं हो, जो ग्रह गोचर से वैध युक्त हो जाता है वह शुभ या अशुभ फल को नहीं देता, इसलिए वैध विचार करके ही शुभ या अशुभ फल समझना चाहिए। वाम वैध होने वैध स्थान में ग्रह और शुभ स्थान में अन्य ग्रह होने से दुष्ट अशुभ ग्रह भी शुभ कारक हो जाते हैं। यदि दुष्ट ग्रह भी शुभ ग्रह से दृष्ट हों तो शुभ कारक हो जाते हैं तथा शुभप्रद ग्रह भी पाप ग्रह से दृष्ट हों तो अनिष्ट फल देते हैं। शुभ और पाप दोनों ग्रह यदि अपने शत्रु से देखे जाते हों अथवा नीच राशि में या अपने शत्रु की राशि में हों तो निष्फल हो जाते हैं। इसी प्रकार जो ग्रह अस्त हों वे भी अपने शुभ या अशुभ फल को नहीं देते हैं। ग्रह यदि दुष्ट स्वभाव में हो तो यतन पूर्वक उसकी शांति कर लेनी चाहिए। हानि और लाभ ग्रहों के ही अधीन है, इसलिए ग्रहों की विशेष यतन पूर्वक पूजा करनी चाहिए। सूर्य आदि नव ग्रह की तुष्टि के लिए क्रमशः मणि अर्थात पद्मराग लाल, मुक्ता अर्थात मोती, विद्रुम अर्थात मूंगा, मरकत अर्थात पन्ना, पुष्पराग अर्थात पुखराज, वज्र अर्थात हीरा, नीलम, गोमेदरत्न एवं वैदूर्य अर्थात लसनिया धारण करना चाहिए। चंद्र शुद्धि में विशेषता। शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन प्रतिपदा में जिस व्यक्ति के चंद्रमा शुभ होते हैं उसके लिए शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों ही शुभ हैं। अन्यथा यदि शुक्ल प्रतिपदा में चंद्रमा अशुभ हो तो दोनों पक्ष अशुभ भी होते हैं। पहले जो जन्म राशि से 2-9-5वें चंद्रमा को अशुभ कहा गया है वह केवल कृष्ण पक्ष में ही होता है। शुक्ल पक्ष में 2-9 तथा 5वें स्थान में स्थित चंद्रमा भी शुभ प्रद हो जाता है, यदि वह 6-8-12वें स्थान में स्थित अन्य ग्रहों से विद्ध ना हो। तारा विचार। अपने अपने जन्म नक्षत्र से 9 नक्षत्रों तक गिने तो क्रमशः जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यारी, साधक, वध, मित्र और परम मित्र, इस प्रकार 9 ताराएं होती हैं। फिर इसी प्रकार आगे गिनने पर 10वें से 18 तक तथा 19 से 27 तक क्रमशः वे ही 9 ताराएं होंगी। इसमें 1, 3, 5 और 7वीं तारा अपने नाम के अनुसार अनिष्ट फल देने वाली होती है। इन चारों ताराओं में इनके दोष की शांति के लिए ब्राह्मणों को क्रमशः शाक, गुड़, लवण और तिल सहित सोने का दान देना चाहिए। कृष्ण पक्ष में तारा बलवती होती हैं और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बलवान होता है। चंद्रमा की अवस्था। प्रत्येक राशि में चंद्रमा की 12-12 अवस्थाएं होती हैं जो यात्रा तथा विवाह आदि शुभ कार्यों में अपने नाम के सदृशी फल देती हैं। अवस्था का ज्ञान। अभीष्ट दिन में गत नक्षत्र संख्या को 60 से गुणा करके उसमें वर्तमान नक्षत्र की भुक्त घड़ी को जोड़ दें। योग फल को 4 से गुणा करके गुणन फल में 45 का भाग दें। जो लब्धि आवे उसे पुनः 12 से भाग देने पर एक आदि शेष के अनुसार मेष आदि राशियों में क्रमशः प्रवास, नष्ट, मृत, जय, हास्य, रति, मुदा, सुप्ति, भुक्ति, ज्वर, कंप और सुस्थिति, ये 12 गत अवस्थाएं सूचित होती हैं। ये अपने अपने नाम के समान फल देने वाली होती हैं। मेष आदि लग्न में कर्तव्य। पट बंधन अर्थात राज्य सिंहासन, राज मुकुट आदि धारण करना, यात्रा, उग्र कर्म, संधि, विघ्रे, आभूषण धारण, धातु खान संबंधी कार्य और युद्ध कर्म, ये सब मेष लगन में आरंभ करने से सिद्ध होते हैं। वृष लगन में विवाह, मंगल कर्म, गृह आरंभ आदि स्थिर कर्म, जलाशय, गृह प्रवेश, कृषि, वाणिज्य तथा पशुपालन आदि कार्य सिद्ध होते हैं। मिथुन लगन में कला, विज्ञान, शिल्प, आभूषण, युद्ध, संश्रव अर्थात कीर्ति साधक कर्म, राजकर्म, विवाह, राज्याभिषेक आदि कार्य करने चाहिए। कर्क लगन में वापी, कूप, तड़ाक, जल रोकने के लिए बांध, जल निकालने के लिए नाली बनाना, पौष्टिक कर्म, चित्रकारी तथा लेखन आदि कार्य करने चाहिए। सिंह लगन में ईख तथा धान्य संबंधी सब कार्य, वाणिज्य, क्रय विक्रय, हाट, कृषि कर्म तथा सेवा आदि कर्म, स्थिर कार्य, साहस, युद्ध तथा आभूषण बनाना आदि कार्य संपन्न होते हैं। कन्या लगन में विद्या आरंभ, शिल्प कर्म, औषधि निर्माण एवं सेवन, आभूषण निर्माण और उसका धारण, समस्त चार और स्थिर कार्य, पौष्टिक कर्म तथा विवाह आदि समस्त शुभ कार्य करने चाहिए। तुला लग्न में कृषि में व्यापार, यात्रा, पशुपालन, विवाह, उपनयन आदि संस्कार, तथा तौल संबंधी जितने कार्य हैं वे सब सिद्ध होते हैं। वृश्चिक लग्न में ग्रह रंभा आराधी समस्त स्थिर कार्य राज सेवा राज्य अभिषेक गोपनीय और स्थिर कर्मों का आरंभ करना चाहिए। धनु लग्न में उपनयन विवाह यात्रा अश्वकृत्य गजकृत्य शिल्पकला तथा चार स्थिर और मिश्रित कार्यों को करना चाहिए। मकर लग्न में धनुष बनाना उसमें प्रत्यंचा लगाना बाण छोड़ना अस्त्र बनाना और चलाना कृषि गोपालन अश्वकृत्य गजकृत्य तथा पशुओं का क्रय विक्रय दास आदि की नियुक्ति ये सब कार्य करने चाहिए। कुंभ लग्न में कृषि वाणिज्य पशुपालन जलाशय शिल्पकर्म कला आदि जलपात्र अर्थात कलशादि तथा अस्त्र शस्त्र का निर्माण आदि कार्य करने चाहिए। मीन लग्न में उपनयन विवाह राज्याभिषेक जलाशय की प्रतिष्ठा गृह प्रवेश भूषण जलपात्र निर्माण तथा अश्व संबंधी कृत्य शुभ होते हैं। इस प्रकार मेष आदि लग्नों के शुद्ध शुभ स्वामी से युक्त या दृष्ट रहने से शुभ कार्य सिद्ध होते हैं। पाप ग्रह से युक्त या दृष्ट लग्न हो तो उसमें केवल क्रूर कर्म ही सिद्ध होते हैं, शुभ कर्म नहीं। वृष मिथुन कर्क कन्या मीन तुला और धनु ये शुभ ग्रह की राशि होने के कारण शुभ हैं तथा अन्य मेष सिंह वृश्चिक मकर और कुंभ ये पाप राशियां हैं। लगन पर जैसे शुभ या अशुभ ग्रहों का योग या दृष्टि हो उसके अनुसार ही लगन अपना फल देता है। यदि लगन में ग्रह के योग या दृष्टि का अभाव हो तो लगन अपने स्वभाव के अनुकूल फल देता है। किसी लगन के आरंभ में कार्य का आरंभ होने पर उसका पूर्ण फल मिलता है। लगन के मध्य में मध्यम और अंत में अल्प फल प्राप्त होता है। ये बात सब लग्नों में समझनी चाहिए। कार्यकर्ता के लिए सर्वत्र पहले लगन बल इसके बाद चंद्रबल देखना चाहिए। चंद्रमा यदि बली हो और सप्तम भाव में स्थित हो तो सब ग्रह बलवान समझे जाते हैं। चंद्रमा का बल आधार और अन्य ग्रहों के बल आधे हैं। आधार के बल पर ही आधे स्थिर रहता है। यदि चंद्रमा शुभदायक हो तो सब ग्रह शुभ फल देने वाले होते हैं। यदि चंद्रमा शुभ हो तो अन्य सब ग्रह भी अशुभ फल देने वाले हो जाते हैं, लेकिन धन स्थान के स्वामी को छोड़कर ही ये नियम लागू होते हैं, क्योंकि यदि धनेश शुभ हो तो वह चंद्रमा के अशुभ होने पर भी अपने शुभ फल को ही देता है। लगन के जितने अंश उदित हो गए उसमें जो ग्रह हों वह लगन के फल को देते हैं। इससे ये भी सिद्ध होता है कि लगन के जितने भवांश हों उसके भीतर रहने वाला ग्रह लगन भाव का फल देता है तथा उससे आगे पीछे हो तो लगन राशि में रहता हुआ भी आगे पीछे के भाव का फल देता है। लगन के कथित अंश से जो ग्रह आगे बढ़ जाता है वह द्वितीय भाव का फल देता है। इस प्रकार सब भावों में ग्रहों की स्थिति और फल की कल्पना करनी चाहिए। सब गुणों से युक्त लगन तो थोड़े दिनों में ही नहीं मिल सकता, अतः स्वल्प दोष और अधिक गुणों से युक्त लगन हो सब कार्यों में श्रद्धा ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अधिक दोषों से युक्त काल को ब्रह्मा जी भी शुद्ध नहीं कर सकते। इसलिए थोड़े दोष से युक्त होने पर भी अधिक गुण वाला लगन काल हितकर होता है। स्त्रियों के प्रथम रजो दर्शन अमावस्या रिक्ता अर्थात 4/9/14 8/6/12 और प्रतिपदा इन तिथियों में परिघ योग के पूर्वार्ध में व्यतिपात और वैधृति में संध्या के समय सूर्य और चंद्र के ग्रहण काल में तथा विष्टि अर्थात भद्रा में स्त्री का प्रथम मासिक धर्म अशुभ होता है। रवि आदि वारों में प्रथम रजोदर्शन हो तो वह स्त्री क्रमशः रोगयुक्ता पति की प्रिया दुखयुक्ता पुत्रवती भोगवती पतिव्रता एवं क्लेश युक्त होती है। भरणी कृतिका आद्रा पूर्वा फाग्नी आश्लेषा विशाखा ज्येष्ठा पूर्वाषाढ़ और पूर्व भद्रपद ये नक्षत्र तथा चैत्र मास कार्तिक आषाढ़ और पौष ये मास प्रथम मासिक धर्म में अनिष्ट कारक कहे गए हैं। भद्रा सूर्य की संक्रांति निद्रावस्था रात्रिकाल सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण ये सब प्रथम मासिक धर्म में शुभ नहीं है। अशुभ योग निंद नक्षत्र तथा निंदित दिन में प्रथम मासिक धर्म हो तो वह स्त्री उल्टा स्वभाव वाली होती है। इसलिए इन सब दोषों की शांति के लिए विज्ञ पुरुष को चाहिए कि वह तिल घृत और दूर्वा से गायत्री मंत्र द्वारा 108 बार आहुति करे और स्वर्ण दान, गौ दान तथा तिल दान करे। गर्भाधान संस्कार, मासिक धर्म के आरंभ से 4 रात्रियां गर्भाधान में त्याज्य हैं। सम रात्रियों में जब चंद्रमा विषम राशि और विषम नवमांश में हो, लगन पर पुरुष ग्रह रवि, मंगल और बृहस्पति की दृष्टि हो तो पुत्रार्थी पुरुष सम 2, 4, 6, 8, 10, 12 तिथियों में रेवती, मूल, आश्लेषा और मघा इन नक्षत्रों को छोड़कर अन्य नक्षत्रों में उपवीति और अनग्र अर्थात स्वस्त्र होकर स्त्री का संग करें। पुंसवन और सिमोत्रयन, प्रथम गर्भ स्थिर हो जाने पर तृतीय या द्वितीय मास में पुंसवन कर्म करें। उसी प्रकार 4, 6, 8वें मास में उस मास के स्वामी जब बलि हों तथा स्त्री पुरुष दोनों को चंद्रमा और तारा का बल प्राप्त हो तो सीमंत कर्म करना चाहिए। रिक्ता तिथि और पर्व को छोड़कर अन्य तिथियों में ही उसको करने की विधि है। मंगल, बृहस्पति और रविवार में तीक्ष्ण और मिश्र संज्ञक नक्षत्रों को छोड़कर अन्य नक्षत्रों में जब चंद्रमा विषम राशि और विषम राशि के नवमांश में हो, लगन से अष्टम स्थान शुद्ध ग्रह वर्जित हो, स्त्री पुरुष के जन्म लगन से अष्टम राशि लग्न ना हो तथा लगन में शुभ ग्रह का योग और दृष्टि हो, पाप ग्रह की दृष्टि ना हो एवं शुभ ग्रह लगन से 5, 1, 4, 7, 9, 10 में और पाप ग्रह 6, 11 तथा 3 में हो एवं चंद्रमा 12, 8 तथा लगन से अन्य स्थान में हो तो उक्त दोनों कर्म पुंसवन और सिमोत्रयन करने चाहिए। यदि एक भी बलवान पाप ग्रह लगन से 12, 5 और 8 भाव में हो तो वह सिमंतनी स्त्री अथवा उसके गर्भ का नाश कर देता है। जात कर्म और नामकर्म, जन्म के समय में ही जात कर्म कर लेना चाहिए। किसी प्रतिबंधक वश उस समय ना कर सके तो सूतक बीतने पर भी उक्त लगन में पितरों का पूजन, नांदी मुख कर्म करके बालक का जात कर्म संस्कार अवश्य करना चाहिए और एवं सूतक बीतने पर अपने अपने कुल की रीति के अनुसार बालक का नामकरण संस्कार भी करना चाहिए। भली भांति सोच विचार कर देवता अधिकावाचक मंगलदायक एवं उत्तम नाम रखना चाहिए। यदि देश काल आदि अन्य किसी प्रतिबंध से समय पर कर्म नहीं हो सके तो समय के बाद जब गुरु और शुक्र का उदय हो तब उत्तरायण में 4 स्थिर मृदु और शिप्र संज्ञक नक्षत्रों में शुभ ग्रह के वार सोम, बुध, गुरु और शुक्र में पिता और बालक के चंद्र बल और तारा बल प्राप्त होने पर शुभ लग्न शुभ नवमांश में लगन से अष्टम भाव में कोई ग्रह ना हो तब बालक का जात कर्म और नामकर्म संस्कार करने चाहिए। बालकों का जन्म से 6वें या 8वें मास में और बालिकाओं का जन्म से 5वें या 7वें मास में अन्नप्राशन कर्म शुभ होता है, परंतु रिक्ता 4, 9, 14 तिथि से निंदा 1, 6, 11, 12, 8 इन तिथियों को छोड़कर अन्य तिथियों में शुभ दिन में 4 स्थिर मृदु और शिप्र संज्ञक नक्षत्र में लगन से अष्टम और दशम स्थान शुद्ध ग्रह रहित होने पर शुभ नवमांश युक्त शुभ राशि लग्न में लगन पर शुभ ग्रह का योग या दृष्टि होने पर जब पाप ग्रह लगन से 3, 6, 11 भाव में और शुभ ग्रह 1, 4, 7, 10, 5, 9 भाव में हो तथा चंद्रमा 12, 6, 8 स्थान से भिन्न स्थान में हो तो पूर्वान समय में बालकों का अन्नप्राशन कर्म शुभ होता है। चूड़ाकरण, बालकों के जन्म समय से 3रे या 5वें वर्ष में अथवा अपने कुल के आचार व्यवहार के अनुसार अन्य वर्ष मास में भी उत्तरायण में जब गुरु और शुक्र उदित हों, अस्त नहीं हों, पर तथा रिक्ता से अन्य तिथियों में शुक्र गुरु सोमवार में अश्विनी पुनर्वसु पुख्यम ऋक्षरा ज्येष्ठा रेवती हस्ता हस्त चित्रा स्वाति श्रवण धनिष्ठा शतभिषा इन नक्षत्रों में अपने अपने ग्रह सूत्र में बताई हुई विधियों के अनुसार चूड़ाकरण कर्म करने चाहिए। राजाओं के पट्टबंधन, बालकों के चूड़ाकरण अन्नप्राशन और उपनयन में जन्म नक्षत्र प्रशस्त उत्तम होता है। अन्य कर्मों में जन्म नक्षत्र शुभ कहा गया है। लगन से अष्टम भाव शुद्ध हो, शुभ राशि लगन हो, उसमें शुभ ग्रह का नवमांश हो तथा जन्म राशि या जन्म लगन से अष्टम राशि लग्न ना हो। चंद्रमा लगन से 6, 8, 12 स्थानों में भिन्न स्थानों में हो। शुभ ग्रह 2, 5, 9, 1, 4, 7, 10 भाव में हो तथा पाप ग्रह 3, 6, 11 भाव में हो तो चूड़ाकरण कर्म प्रशस्त होता है। सामान्य शोर कर्म, तेल लगाकर तथा प्रातः और सायं संध्या के समय में शोर नहीं कराना चाहिए। इसी प्रकार मंगलवार को तथा रात्रि में भी शोर का निषेध है। दिन में भी भोजन के बाद शोर नहीं करना चाहिए। युद्ध यात्रा में भी शोर कराना वर्जित है। शैया पर बैठकर या चंदन आदि लगाकर शोर नहीं करना चाहिए। जिस दिन कहीं की यात्रा करनी हो उस दिन भी शोर ना करावें तथा शोर कराने के बाद उसमें 9वें दिन भी शोर ना करावें। राजाओं के लिए और कराने के बाद उससे 5वें दिन कराने का विधान है। चूड़ाकरण में जो नक्षत्र वार आदि कहे गए हैं उन्हीं नक्षत्रों और वार आदि में अथवा कभी भी शोर में विहित नक्षत्र और वार के उदय मुहूर्त एवं क्षण में शोर कराने शुभ होता है। शोर कर्म में विशेष राजा अथवा ब्राह्मणों की आज्ञा से यज्ञ में माता पिता के मरण में जेल से छूटने पर और विवाह के अवसर पर निषिद्ध कर्म नक्षत्र वार एवं तिथि आदि में भी शोर कराना शुभप्रद कहा गया है। समस्त मंगल कार्यों में मंगलार्थ इष्ट देवता के समीप शोरों को अर्पण करना चाहिए। उपनयन, जिस दिन उपनयन का मुहूर्त स्थिर हो उससे पूर्व 9वें, 7वें, 5वें या 3रे दिन उपनयन के लिए विहित नक्षत्र या उस नक्षत्र के मुहूर्त में शुभ वार और शुभ लगन में अपने घरों को चंदुआ पताका और तोरण आदि से अच्छी तरह अलंकृत करके ब्राह्मण द्वारा आशीर्वाद पुण्यवाचन आदि पुण्य कार्य कराकर सौभाग्यवती स्त्रियों के साथ मांगलिक बाजा बजाते और मंगलगान करते हुए घर से पूर्वोत्तर दिशा ईशान कोण में जाकर पितृ स्थान से चिकनी मिट्टी खोद कर लें और पुनः उसी प्रकार गीत वाद्य के साथ घर लौटावें। वहां मिट्टी या बांस के बर्तन में उस मिट्टी को रखकर उसमें अनेक वस्तुओं से युक्त और भांति भांति के पुष्पों से शोभित पितृ जल डालें। इसी प्रकार और भी अपने कुल के अनुरूप आचार का पालन करें। गर्भाधान अथवा जन्म से 8वें वर्ष में ब्राह्मण बालकों का, 11वें वर्ष में क्षत्रिय बालकों का और 12वें वर्ष में वैश्य बालकों का मुंजी बंधन यज्ञोपवीत संस्कार होता है। जन्म से 5वें वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार करने पर बालक वेदशास्त्र विशारद और श्री संपन्न होता है, इसलिए उसमें ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार कराना चाहिए। शुक्र और बृहस्पति निर्बल हों तब भी वे बालक के लिए शुभदायक होते हैं, अतः शास्त्रोक्त वर्ष में उपनयन संस्कार अवश्य कराना चाहिए। शास्त्र ने जिस वर्ष में उपनयन की आज्ञा नहीं दी उसमें वह संस्कार नहीं करना चाहिए। गुरु शुक्र तथा अपने वेद की शाखा के स्वामी ये दृश्य हों, अस्त ना हुए हों तो उत्तरायण में उपनयन संस्कार करना उचित है। बृहस्पति शुक्र मंगल और बुध ये क्रमशः ऋक यजु साम और अथर्ववेद के अधिपति हैं। शरद ग्रीष्म और वसंत ये व्यतुक्रम से द्विजातियों के उपनयन का मुक्काल है, अथवा शरद ऋतु वैश्यों के, ग्रीष्म क्षत्रियों के और वसंत ब्राह्मणों के उपनयन का मुक्काल है। माघ आदि 5 महीनों में उन सब के लिए उपनयन का साधारण काल है। माघ मास में जिसका उपनयन हो वह अपने कुलोचित आचार तथा धर्म का ज्ञाता होता है। फागुन में यज्ञोपवीत धारण करने वाला पुरुष विधिज्ञ एवं धनवान होता है। चैत्र में उपनयन करने पर वेदचारी ब्राह्मण वेदांगों का पारगामी विद्वान होता है। विशाख मास में जिसका उपनयन हो वह धनवान तथा वेद शास्त्र एवं विविध विद्याओं में निपुण होता है। और ज्येष्ठ में यज्ञोपवीत लेने वाला द्विज सुदिग्ध्यों में श्रेष्ठ और बलवान होता है।